na żywo. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Ukraińskie władze mówią o zamierzonej prowokacji wyjaśnień w związku z tym, co stało się na cmentarzu w Bykowni, żądają polskie władze. Antyterrorystyczna operacja w Brukseli, służby zatrzymały 7-osobową rodzinę. W tym serwisie także o pracy więźniów. Kontakt z ludźmi. Jestem na wolności. W Polsce pracuje 4 na 10 osadzonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potępiło akt wandalizmu na cmentarzu w Bykowni koło Kijowa i zapewniło, że nie wpłynie on na stosunki polsko-ukraińskie. Nieznani sprawcy namalowali czerwoną farbą napisy gloryfikujące UPA i pułk SS Galicję na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Zniszczyli także pomnik poświęcony ukraińskim ofiarom stalinowskiej zbrodni. Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji, Ukraina zdecydowanie potępia akt wandalizmu, który miał miejsce zarówno na polskiej, jak i ukraińskiej części kompleksu memorialnego w Bykowni. W dokumencie napisano, że ukraińskie organy ścigania dokładają wszelkich starań, aby znaleźć sprawców tego haniebnego czynu i pociągnąć ich do odpowiedzialności. Ukraiński MSZ wyraził przekonanie, że za pomocą wspólnych starań Polska i Ukraina nie pozwolą na zaszkodzenie przyjaźni między oboma narodami. Szef MSZ Pawło Klimkin na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych nazwał sprawców prowokatorami, dla których nie ma niczego świętego. Prowokacją nazwał incydent również szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz. Jego zdaniem za profanacją cmentarza stoją siły, w których interesie leży zaognienie stosunków między Polakami a Ukraińcami. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A sprawcy profanacji cmentarza ofiar NKWD w Bykowni byli do tego dobrze przygotowani, ocenia dyrektor tamtejszego muzeum Bohdan Bilaszewski. Świadczy o tym m.in. znaleziony na miejscu ciężki łom kolejowy użyty do otwarcia bramy, a także dobre rozeznanie terenu. Wandali musieli dojść na teren cmentarza i uciec z niego przez okalający go las. I kolejny temat w serwisie Trójki. Śledczy ujawniają kolejne szczegóły dotyczące osób zatrzymanych wczoraj w Brukseli podczas operacji antyterrorystycznej. Wiadomo, że wszyscy są członkami jednej rodziny. Wiadomo też, że dochodzenie dotyczy radykalnych islamistów, którzy po pobycie w Syrii wracają do Belgii. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. 7-osobowa rodzina była od pewnego czasu pod obserwacją policji i została zakwalifikowana jako zradykalizowana. Jeden z mężczyzn z tej rodziny był przez kilka lat w Syrii i walczył po stronie dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Rodzina mówiła niedawno, że zginął podczas walk, ale z informacji służb specjalnych wynika, że wrócił do Belgii i od tego czasu się ukrywa. Głównym celem porannych nalotów policji w kilku brukselskich dzielnicach było właśnie schwytanie dżihadysty, co jednak się nie udało. Zatrzymana została natomiast cała rodzina, która jest przesłuchiwana. Prokuratura podkreśliła, że akcja służb antyterrorystycznych nie miała związku z zamachami w Brukseli z marca ubiegłego roku, w których zginęły 32 osoby. Służby nie mają żadnych informacji o natychmiastowym zagrożeniu i planowanych zamachach w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kobiety w ciąży nie muszą czekać w kolejce do lekarza specjalisty. Nowe przepisy obowiązują od nowego roku, ale wciąż niewiele osób o nich wie. A tymczasem, żeby przyszła matka nie musiała czekać na wizytę u diabetologa czy endokrynologa, wystarczy zaświadczenie potwierdzające ciążę. Może je wystawić lekarz ginekolog albo lekarz pierwszego kontaktu. Przypomina Barbara Pawło z Sopolskiego oddziału NFZ-u. Krótko mówiąc, kobieta ze skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest wpisywana w kolejkę oczekujących, na listę oczekujących. Powinna być przyjęta w dniu zgłoszenia, natomiast jeśli nie jest to możliwe, taki świadczeniodawca może przyjąć kobietę w ciąży maksymalnie do 7 dni roboczych. Z danych opolskiego NFZ-u wynika, że kobiety w ciąży najczęściej odwiedzają poradnie diabetologiczne. W Opolu na taką wizytę trzeba czekać średnio około miesiąca. Kilka dni temu prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego, która zakłada, że więźniowie w szerszym zakresie niż do tej pory będą mogli pracować za darmo na cele społeczne. Rozmowy z dyrekcjami zakładów karnych zaczęła już Poczta Polska. W Białymstoku więźniowie będą remontować mieszkania komunalne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. To ciąg dalszy współpracy, która zaczęła się już 2 lata temu. Zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki. Dzięki tej współpracy udało się wyremontować 3 lokale. 2 mieszkania dla rodzin z dziećmi ofiar przemocy domowej. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Adam Kurluta. I 1 dla osób chorych psychicznie. Z remontem nie powinno być problemów, bo skazani garną się do pracy. Kontakt z ludźmi. Jestem na wolności. Przyjeżdżam tutaj na 7:30. Jestem do 14:00. Różne takie gospodarcze rzeczy. Teraz wymieniamy oświetlenie. I oni wiedzą, że dobra praca spowoduje, że będzie przez nas dobrze oceniany. Dyrektor zakładu karnego w Białymstoku, pułkownik

know what's right for me might not be right for you. You really got to make up your own mind. Now as for me, I gotta get twisted. I wanna stay straight. I need some alcohol to motivate in my V8. I'm gonna put a bar in the back of my car. I'll drive myself to jail. Yeah, I'm gonna put a little bar in the back of my car. Drive myself to jail. That's right, I'm gonna put a little bar in the back of my car. Ja to sobie nawet okiem wyobraźni wyobrażam Państwa o poranku, takie 11 minut po 6, jak Państwo rock'n'rollują przy blacie kuchennym gdzieś w kuchni zdecydowanie. Dzień dobry! Tak to właśnie będzie wyglądało. Przez najbliższe 3 minuty także. Że przy samochodzie o poranku też tak można sobie troszkę porock'n'rollować. A dlaczego nie? Proszę rock'n'rollować, gdzie Państwo sobie życzą. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna zmiana mówi. Dzień dobry, 14,5 minuty po 6 i informuję, że... Zapraszamy do trójki. Zapraszamy Państwa do trójki, a dziś porozmawiamy sobie między innymi o wyjazdach zagranicznych. Jak jest zima, to oczywiście musi być zimno, no chyba, że pojedziemy sobie do Afryki. Ale czy tam bezpiecznie? Jeszcze na tydzień przed interwencją, pomimo opublikowanych od ponad miesiąca ostrzeżeń przez MSZ, Biuro Podróży wysłało kolejną grupę. W przeddzień interwencji mieliśmy w Gambii kilkuset turystów, którym ostatecznie biuro musiało skrócić pobyty i wysłać ich do kraju. Gdzie jest bezpiecznie, a dokąd lepiej się nie wybierać? O tym sobie porozmawiamy po 7.35, a wcześniej odwiedzimy biblioteki i spróbujemy oddać książki. Nasze własne, niepotrzebne książki. To mam książki przeznaczone dla innej naszej czytelni naukowej, przyniesione do którejś z wypożyczalni dla dorosłych. Akurat tam tego typu księgozbiór nie jest gromadzony. To jest Feliks Koneczny, Cywilizacja Żydowska i Rozmowy o dialogu Waldemara Chrostowskiego. Natomiast w czytelni naukowej tego typu księgozbiór jest pożądany. To już niedługo odwiedzimy, a może jeszcze zapytamy o to, jak tam z funduszami w placówkach? Zawsze cierpimy na niedobór finansów na zakup książek. W zasadzie to prawie każdego dnia ktoś nam przynosi. Zwykle to jest tak, że ja bym oddała więcej, ale mąż trochę oponuje, bo ma tam swoje jakieś ulubione tytuły, które chce mieć na półce mimo wszystko. Może państwo także skorzystali z takiej możliwości, oddali część niepotrzebnych książek do biblioteki okolicznej, miejskiej. Proszę o tym dać znać. 2-2 i 7 trójek. Poza tym oczywiście kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Dziś pytanie huczne. To jest tak zwany grzmot soniczny i powstaje wtedy, gdy samolot porusza się szybciej niż dźwięk. Co ciekawe, ci, którzy siedzą w samolocie, tego huku nie słyszą. No właśnie, jak to jest? Wszystko wyjaśni dr Tomasz Rożek dokładnie za godzinę. Proszę się przygotować i proszę posłuchać. Będzie spotkanie oczywiście z Leonardem Cohenem i dziś niespodzianka. Mogą sobie państwo wybrać utwór, którego posłuchamy. Czekamy na sygnały ranek@polskieradio.pl albo 71335. Utwór na zamówienie. Państwo zdecydują, co takiego dziś będzie grane. Piotr Mec jest przygotowany na każdą ewentualność. Tak będzie. Proszę próbować. 227 trójek. Wybieramy utwór, którego dziś sobie posłuchamy w cyklu Leonarda Cohena. A jeśli chodzi o wybieranie, to ktoś podpowiedział, że jeśli rokonderulujemy, to może jeszcze Elvis? Bardzo proszę, a dlaczego nie wychodzimy naprzeciw? Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. Thank you. być Elvis i był Elvis, bardzo proszę. Jeszcze przypomnę, że wybieramy, państwo wybierają i decydują, którego utworu Leonarda Cohena dziś sobie o poranku posłuchamy. Pani Bożena napisała, może coś spokojniejszego zamiast rock'n'rolla. Nie można zrobić makijażu, jak się wywija maskarą przy oku. Redaktor sobie wyobraża te makijaże dzisiejsze? Będzie taki znak rozpoznawczy, jak państwo... Nie wiem, czy Leonard Cohen nagrał jakiś spokojny utwór. Może nie mieć w repertuarze. Poranna porcja złośliwości. Bardzo dziękujemy, Krystian. Chodziło o spokojniejszy utwór na teraz, żeby sobie można było spokojnie makijaż zrobić. Proszę bardzo. Ale pan już widzę, makijaż ma, to już można szaleć. Zrobiłem sobie jeszcze przed wyjściem. Szukam na pierwszych stronach informacji o wypadku, bo to wczoraj była w sumie jednak... No, informacja dnia, jakby wieczoru. Wieczoru. Macierewicz miał groźny wypadek, Antoni Macierewicz miał groźny wypadek. Takie dwa tytuły w tabloidach, bo tylko one... Różniące się jednym wyrazem. Tak, tylko one zaznaczyły ten fakt. Jak jesteśmy już przy tabloidach, to powiem, że ów fakt wspomniany napisał o pani sędzi. Ta sędzia ma 37 lat i 6700 zł emerytury. Polaku, musisz ją utrzymywać. A dziennik Super Express pisze o tym, że Grażyna Torbicka ciągle odmawia Ryszardowi Miszczakowi. Dyrektor TVN zasypuje dziennikarkę ofertami pracy, a ona nie chce. Nie chce, bo już się napracowała, no to może już nie chce. No. Już nie każdy musi chcieć pracować, albo nie każdy chce pracować z kimś takim. No. Różne rzeczy mogą wchodzić w rachubę. Nie ma się co tutaj zagłębiać w tę sprawę. Polityka teraz na pierwszych stronach. Proszę bardzo. Rzeczpospolita pisze o, no raczej wojsko niż polityka. Wojskowym Eldorado. NATO potraja inwestycje w Polsce, dowiedziała się Rzeczpospolita. W tym samym czasie na zbrojeniówkę spada taki deszcz z zamówień z MON, że firmy szykują się do pracy na dwie zmiany. Proszę bardzo, ktoś pracować nie chce, a tu ktoś pracować będzie musiał na dwie zmiany. A my zrzucimy się na telewizję narodową. Gazeta Wyborcza pisze, że PiS szykuje nowy abonament radiowo-telewizyjny. Płacić go będą wszyscy, a ściągać urzędy skarbowe. Zapłacisz nawet, jeśli nie masz telewizora. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. O śmierci polskiej wolontariuszki. Na pierwszej stronie pisze dzisiaj nasz dziennik. Chodzi o tragiczne wydarzenia w Boliwii. Tam, gdzie zamordowana została polska świecka misjonarka Helena Kmieć. Była uśmiechniętą, życzliwą dziewczyną oddaną ludziom i misjom. Jedną z głównych koordynatorek Światowych Dni Młodzieży. Zginęła podczas napadu na ochronkę, na przedszkole, na takie miejsce. W Boliwii tragiczna historia. Dziś opisana na pierwszej stronie naszego dziennika. O rosyjskiej prowokacji ze znakiem zapytania. Pisze, a jakże Gazeta Polska codziennie. Sprofanowano cmentarz w Bykowni. Na pierwszej stronie też zdjęcie stosowne, gdzie znak SS na właśnie tablicy pamiątkowej. Ktoś namalował farbą. No tak, no tak to wygląda. Strasznie to wygląda rzeczywiście. Od razu zaproszę państwa przed ósmą. Zajrzymy sobie dziś do prasy ukraińskiej. Połączymy się z Kijowem. To jeszcze powiem, że w dzienniku Gazecie Prawnej o martwej instrukcji HED, skoro najważniejsze osoby w państwie latają cywilnymi maszynami, a nie wojskowymi, to nie obowiązuje specjalna procedura ich ochrony, tak twierdzi prokuratura. 7 lat po katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy gdzie? W punkcie wyjścia, pisze dziennik Gazeta Prawna. O, kolebka wraca do macierzy. To już tytuł z Pulsu Biznesu został nam na samym końcu. Rząd repolonizuje kolejną branżę, chce odkupić od Ukraińców aktywa Stoczni Gdańsk. W stoczniach też drgnęło. No dobrze, to taka mamy sytuację na godzinę 6:25 w kraju przy gazetach. Tak to wygląda. I tej wersji będziemy się trzymać. Tak, tak. O tym, że Real Madryt odpadł, chyba jeszcze gazety nie zdążyły napisać, bo mecz skończył się o 23:00. Odpadł z Pucharu Króla. Taki mecz był w Vigo. Vigo szczególne miejsce, bo tam Polacy zaczynali marsz podczas mundialu w 82 roku po medal. Pamiętasz? Ja jeszcze... Jak maszerowali w 82? Tak, Hiszpania 82. Pamiętam. Polska, tak, Włochy, pamiętam. Najpierw 0-0. Pamiętam. No a potem medal. Jaki medal zdobyliśmy? Jeden z trzech medali zdobyliśmy. A, tuż nie. A, się mylisz. Jeden z czterech, bo wtedy był złoty, pozłacany, srebrny i brązowy. No, to zdobyliśmy, tak. To było w 82. Pamiętam. Tak, to było. Wyobraziłem sobie ciebie jako ucznia tam matematyce, wyrwanego do odpowiedzi. Ależ pani musiałem mieć z tobą. W 82 to mogłem jeszcze... W pierwszej klasie. No, chyba ty. 25,5 minuty po szóstej. A, jeśli chodzi o oddawanie książek, bo o nich mówić będziemy, oddaję książki regularnie od 10 lat. pisze słuchacz. I to nie jakieś spady, ale całkiem porządne książki. I znowu się słuchacz szykuje do oddania, bo miejsca w domu mało, a książek całkiem, całkiem i to jest sporo. Śledztwo będzie, czyli to ślad szminki. Otwierasz drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie, w pół roku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak ko. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the glass? Poranna audycja jest dokładnie 6.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Toruńska policja bada okoliczności zdarzenia 7 aut. Jednym z nich jechał minister obrony Antoni Macierewicz. Do kolizji doszło wieczorem w Lubiczu. W Karembelu znalazły się 2 nieoznakowane samochody żandarmerii wojskowej marki BMW. Na skrzyżowaniu krajowej drogi numer 80 z ulicą Grębocką w Lubiczu Dolnym doszło do zderzenia się 7 aut. 2 osoby zostały zabrane do toruńskich szpitali.

to oczywiście ja bym chciał Alleluja. Dobrze, bierzemy pod uwagę, zanotowałem. Chodzi o to, że mogą Państwo wybrać sobie dziś utwór, którego posłuchamy za godzinę. Utwór Leonarda Cohena w naszym cyklu, w cyklu Piotra Meca. Pani Julita proponuje Czekając na cud. Czekamy na inne propozycje. Mamy jeszcze chwilkę, a za chwilkę, po tej chwilce, o bibliotekach. Kings of Leon, jeśli chodzi o koendowanie, tak, tak pan powiedział, koendowanie. Ja bym proponował, jeśli chodzi o Leonarda Cohena, Suzanne. Chyba słuchaliśmy całkiem niedawno, ale jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Proszę sprawdzić za godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma, jakoś tak trudno wyrzucić książkę na śmietnik, prawda? Na szczęście można ją oddać i to w dobre ręce. Nie ma takiej biblioteki, która by nie wzięła przeczytanych przez kogoś książek. Tak jest też i u nas, mówi Inga Malbort z wypożyczalni przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. No mam tutaj przed sobą książki ofiarowane nam przez czytelników, całą taką dorodną kubkę. I to jest zbiór z ostatniego tygodnia, miesiąca? No nie, w zasadzie to prawie każdego dnia ktoś nam przynosi. Czyli to dzisiaj do Państwa tak, trafiło? Tak, to dzisiaj. Te kilkanaście książek, tak, co tak, to są tak. za książki? Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek, na drugie Stanisław, Nowa Księga Imion, to jest książka bardzo dowcipna. Korespondenci.pl, wstrząsające historie polskich reporterów wojennych, Tablica Szmaragdowa, bestseller, Próba Eleonor Keton, Szczęśliwa Ziemia Łukasza Orbitowskiego, Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu. Jak to wygląda u Państwa w domu? To jest jakaś taka dyskusja przy stole, co oddajemy, czego nie oddajemy, bo rozumiem, że u Państwa w domu się sporo czyta. Zdecydowanie, tak. Dużo czytamy razem z mężem. Kalina Wolszczak, czytelniczka, regularnie oddaje książki do biblioteki. Zwykle to jest tak, że ja bym oddała więcej, ale mąż trochę oponuje, bo ma tam swoje jakieś ulubione tytuły, które chce mieć na półce mimo wszystko. Kiedy jest najlepszy moment, żeby zrobić taki remanent? No, myślę, że właśnie na przykład święta i świąteczne porządki. I to jest bardzo dobry moment. Plus my zawsze robimy to wtedy, kiedy zaczyna nam po prostu brakować miejsca na półkach. Wydawałoby się, że żyjemy już w takich oto czasach, kiedy biblioteki nie muszą prosić o to, żeby ktoś przynosił książki, tylko biblioteki już stać na to, żeby książki kupować. A tu niespodzianka. Wciąż można przychodzić, przynosić i te książki. Elżbieta Frankiewicz, wicedyrektorka Biblioteki Publicznej dzielnicy Mokotów w Warszawie. To jest spowodowane tym, że zawsze cierpimy na niedobór finansów na zakup książek. Od 2010 roku mamy nieco mniejsze dotacje. Kupujemy to, co jest niezbędne. Czytelnicy oczekują bestsellerów, czytadeł, książek reklamowanych. Pani też jest tą osobą, która do biblioteki chętnie książki, ale się okazuje, że nie tylko książki oddaje. Nie tylko książki. Co to jest? To są... Płyty DVD. Ewa Konieczna, czytelniczka. To są filmy. Przygotowane pewnie do oddania, prawda? Dokładnie, ja już z nich nie korzystam. Opowieści z Narni, Niebezpieczny Umysł, Teksańska Masakra, Piłą Mechaniczną. Tak, jest, tak powiem, szeroki repertuar. Rozumiem, że nie tylko płyty, ale książki też się zdarza książki oddawać. Książki też można oddawać jak najbardziej. Oczywiście wszystko, żeby to było w stanie takim do użytku. Nie przyjmujemy książek, które straciły swoją aktualność. To mogą być książki techniczne, to mogą być poradniki, to mogą być rzeczy dotyczące komputerów, ale to też mogą być rzeczy, które są na przykład zarażone ideologicznie. Są pod wpływem takiej starej ideologii marksistowskiej, no to tego też nie przyjmujemy. Czyli jeżeli przyniósłbym dzisiaj na przykład instrukcję obsługi Windowsa 98, to Państwo tego nie przyjmą? To raczej nie jesteśmy zainteresowani. Ludzie mówią, że mają świetną biblioteczkę. Wówczas my pytamy, co to jest. Okazuje się, że na przykład jest to beletrystyka czy klasyka literatury polskiej, światowej, ale wydana w latach 60., 70., 50. nawet. Najczęściej te tytuły w bibliotece mamy, a nawet jeżeli nie mamy, to czytelnik woli wznowienie ładnie wydane niż taką starą, żółką książkę. Dlaczego akurat biblioteka? Biblioteka, tak, jeżeli chodzi o książki, filmy. No tak, mogłabym wystawić się na internecie, że sprzedam tanio, albo komuś odsprzedam, albo oddam za darmo i ktoś odsprzeda, a to chyba nie o to chodzi. Ja bym wolała, żeby no ktoś z tego jeszcze mógł skorzystać, a chyba biblioteka jest najlepszym miejscem, żeby dać drugie życie takiej książce czy takiemu filmowi. To jest fajna rzecz. A kto z Państwa wali taką nową, nowiutką, albo taką raczej pożółką, o której słyszeliśmy? No, każdy lubi coś innego. Dodajmy, że nie tylko warszawskie biblioteki korzystają z takiej pomocy. Sprawdziliśmy, że jest tak też choćby w Cieszynie, Lesznie czy podwarszawskich Otrębusach. A jak duża jest to pomoc, no to niech świadczą o tym liczby. 28 filii Biblioteki Publicznej w Warszawie dzielnicy Mokotów tylko w ubiegłym roku otrzymało od czytelników ponad 5200 książek, co stanowi prawie 22% wszystkich nowo wprowadzanych pozycji. Jeśli dodać do tego to, co udaje się kupić za pieniądze uzyskane na kiermaszach książek, to okazuje się, że aż 1/3 nowych zbiorów pochodzi od czytelników. O przyjmowanie książek do biblioteki pytał Kuba Witkowski, jak to jest u Państwa, 227 trójek, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. A Pan w sprawie jakiej? Ja w sprawie propozycji piosenki o oczekiwaniu na kolędę. Myślę, że najlepsza będzie Money, Money, Money, aby by. Cohen, dawanie, drogi panie. We can pray, work all day, walk past the places that I used to. Ja jestem dyrektorem biblioteki w podwrocławskiej gminie i potwierdzam, że czytelnicy bardzo chętni i bardzo dużo przynoszą książek do biblioteki w ramach darowizn, natomiast mają taką smykałkę do tego, żeby oddawać stare książki, bo nie chcą ich wyrzucać na makulaturę i wtedy uczulamy ich, że nie jesteśmy skupem makulatury i przyjmujemy książki wydane po 2000 roku. I chciałam powiedzieć, że jeden z mieszkańców naszej gminy obdarował nas kiedyś 300 sztukami audiobooków. Także był to taki dosyć mocny zastrzyk dla nas. 227 trójek. Jeszcze pani Magdalena napisała: oddać swoje książki do biblioteki. No bardzo mi przykro, raczej nigdy. Ja wśród swoich książek czuję się jak w salonie spa podczas zabiegu relaksacyjnego. Redaktor Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Nie powiedziałem jeszcze, że na stronach sportowych, ale nie tylko, bo w zasadzie ta informacja przebija się też miejscami nieco wyżej. Jest o polskim bokserze, który jest na dopingu, został złapany i teksty i tytuły Wawrzyk na koksie to także dziś temat popularny. Chodzi o Andrzeja Wawrzyka, który nie powalczył już o Mistrzostwo Świata z powodu przyłapania właśnie na dopingu. A jeśli mowa o stronach sportowych... Zdaje się, że Usain Bolt stracił medal. Bo kolega brał doping. No właśnie, tak zabrano wszystkim, bo też ta feta. Jak się zaufa koledze, a kolega niestety... No właśnie. Ze stron sportowych jeszcze tylko powiem, że w Rzeczpospolitej już wieszczą powrót Arkadiusza Milika na najbliższy mecz Napoli z Palermo. Być może Arkadiusz Milik usiądzie na ławce rezerwowych i wbiegnie na ostatnie minuty na boisku. Tam się już za nim bardzo stęsknili. My też tęsknimy, panie Arkadiuszu. Nikt tak pięknie nie strzela jak pan. Przy czym akcent na słowo nie strzela jest tutaj zasadny. No dobrze. Kolega dzisiaj ma taką porcję złośliwości od rana. Trudno. Ceny listów w miastach w górę. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że Poczta Polska skorzystała na pozbyciu się konkurencji i drastycznie podwyższa stawki za swoje usługi dla samorządów. Rekordzistą wśród przepytanych przez Dziennik Miast jest Gdańsk, który za niektóre listy zapłaci nawet 87% więcej niż dotychczas. Kto będzie chciał widzieć w tym politykę w tle, to zobaczy. A szczegóły, wyliczenia i ceny, taryfikatory i to, że Kowalski też zapłaci więcej za usługi pocztowe, znajdą Państwo dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita pisze na pierwszej stronie, że poznała szczegóły nowych rozwiązań mających ograniczyć wyłudzenia VAT. Resort finansów kończy pracę. Nowy sposób na walkę z oszustami VAT, jest taki, że VAT nie trafi do sprzedawcy, ale na konto kontrolowane przez skarbówkę, czyli przedsiębiorcy będą mogli swobodnie dysponować pieniędzmi otrzymanymi od kontrahentów, a część odpowiadająca kwocie podatku wpłynie na specjalny rachunek i zostanie tam zablokowana. Rzecz byłaby sensacyjna, gdyby nie to, że konkurencyjna gazeta napisała o tym kilka dni temu. Zdaje się, że Dziennik o tym już pisał. No tak czy inaczej, znaczy się, że coś jest na rzeczy, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o tę sprawę. Rzeczpospolita pisze także, i to jest na pewno ciekawa rzecz nowa, Jarosław Kaczyński deklaruje poparcie dla projektu radykalnie poprawiającego ochronę czworonogów. Zakaz trzymania psów na łańcuchach, hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystania czworonogów w cyrkach, a także podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. To część elementów ustawy, którą przygotował Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, zdominowany przez posłów PO, ale jak pisze Rzeczpospolita, Jarosław Kaczyński wyraził deklarację poparcia dla tego projektu, który no, miał już szansę na przepchnięcie w Sejmie w poprzedniej kadencji, ale wtedy PO wystraszył się PSL-u. Ludowcy nazywali trzymanie psów na łańcuchach na taką polską tradycją. Obawiano się też, że zawarty w projekcie zakaz uboju rytualnego, czyli bez ogłuszania, ograniczy eksport mięsa do Izraelu i krajów arabskich. Teraz ma być lepiej, chociaż już niektórzy posłowie PiSu też mówią, że zmiany tak, ale stopniowo. No ale pan prezes, jeśli poprze i powie, że tak, no to znaczy się rzeczywiście, że będzie rewolucja. No to na koniec tylko powiem, że Gazeta Polska codziennie pisze, że Mieszkanie Plus rozkręci gospodarkę, powołując się na zapowiedzi Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, a co zrobiło 500+, no to można przeczytać na stronie 7 Gazety Wyborczej. Zaczyna się baby boom. Oddział położniczy na Gdańskiej Zaspie pobił w ubiegłym roku rekord. Brakuje już miejsc na porodówce. W innych miastach jest podobnie. W Łodzi kobiety leżą na korytarzach, żeby urodzić. No, takie są rzeczy. Się dzieją. 500+. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Urywki z kalendarza. I to jest ten moment, w którym zerwała nam się kartka z kalendarza i mówimy: dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, ten szum taki cichutki to był. To ta kartka? Tak, to karteczka tak. Ale oznajmiła, że jest 26 stycznia. I pan redaktor Wojciech Ziemiński nam opowie. Dzień dobry. I to jest taki dzień, który się w historii powtarzał. To nie jest pierwszy 26. Już wcześniej były różne 26. Najprawdopodobniej dnie. Kiedyś się jeszcze przydarzy nam 26. Jeszcze będzie, tak. Ale 26 dzień stycznia jest Międzynarodowym Dniem Celnictwa. I chciałem pozdrowić wszystkich celników i wyrazić zazdrość, gdyż jest to zawód, w czasie wykonywania którego jest się świadkiem największej ilości cudów. Niepamiętającym jeszcze przypomnę, że celnikiem był też ewangelista Mateusz. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Transplantacji i z nadzieją, naprawdę z nadzieją czekamy na pierwszy udany przeszczep umysłu. 26 stycznia 1790 roku, czyli 227 lat temu, w Burgtheater w Wiedniu odbyła się prapremiera opery Wolfganga Amadeusza Mozarta Così fan tutte, co się przekłada Tak czynią wszystkie. Rozczarowani zwracają uwagę, że niestety nie wszystkie. 142 lata temu Amerykanin George Green opatentował wynalazek, który do dziś umila swym dźwiękiem niejedną chwilę w życiu większości z nas. Ja przygotowałem dla pana ten dźwięk. Bardzo proszę. Czy to o to chodziło? Bo mamy kilka wersji, wie pan. To jest rzeczywiście dźwięk bardzo staroświecki, powiedziałbym, ale brzmi przerażająco rzeczywiście. Bo mamy wersję nowocześniejszą. O, to już jest... Ojej, to już jest lepsze. Nie, to jeszcze nie koniec. Nie, jeszcze będzie? Proszę bardzo, mamy jeszcze. Oj, chyba jest, o to chodziło najbardziej. To najbardziej, więc pan George Green opatentował elektryczne wiertło dentystyczne. 26 stycznia 2016 roku, czyli w zeszłym roku, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego. Paragraf drugi informuje nas, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o bloczku, rozumie się przez to formularze mandatu karnego ułożone w sposób określony w przepisach wykonawczych. Mnie ulżyło. Świadomość istnienia takiego rozporządzenia wpływa na nas uspokajająco, gdyż wiemy, że bloczek na pewno wie, jak ma być ułożony. Bardzo dziękujemy. Wojciech Dziękuję Ziemiński. Bardzo. Pozdrawiam wszystkie bloczki. I tak, właśnie. A ma pan tu jakiś? Bloczek? Ja? Mam. A ja też dla pana mam jeden. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas askorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa. Fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm.